أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة جتابين جن بعون الله ومنته نغوان بلغتي yonu ñibi ghazwatu ci ghazwatul muraysiyah ni de ghazwatu bani al-mustaliq ñu ngi won nak ci netal yi nga xamne ño am ci yonu ñibi bi li de banum de muraysiyah amidin ñu ngi jexalon nañ qissatu al-ifki hadithatu wala hadithul ifki ye xalon nañ ko te ci jota bi ñu wessu gisoon nañ nga xamne moy aya yi ci waccion ci suratul nur aya 11 ba 21 tek ci aya 22 bi lolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon pare won nañ ci netali bobu complètement a liñu déssa won rek moy bo fatale ko ta jexalon nañ tamit liñ mujjé won moy jexalon nañ tarjama sayyidina safwan لسيدنا صفوان ابن معطل السلمي ثم الذكواني رحمة الله عليه ورضي عنه تاي إن شاء الله بوفات لكو وكن وخن نيني إن شاء الله تعالى أمنا صحابة ينتدون كبير نتالي بوخن نيني نيوغي سين ترجمة إن شاء الله kon nak ñooñu lañu wara gis tay bo fatel ko moy sayidina hasan ibn thabit ak sayidina misbah ibn uthatha kenen ki mo doon sayidatu hamna bint jahsh bo fatel ko waxon nañu ne sahaba yu jigen yi duñu nek di def sen tarjuma même boudé mom lañu jëk won bo fatel ko ci sira bi ki ñu jëk def tarjama moy suñu yaay ñun ñëpp di sayyidatu khadija ummul mu'minin mom lañu jëkone def après defon nañu tamit bo fatel ko kenen sayyidatu ruqayya bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha wardaha waye finalement dañu newon nañu bayyi côté bobu ndax defon nañu da jitu won ñu defon nisa un hawla rasul di jigen ñi nga xamne sahaba yu jigen ñi nga xamne ñoo neewon autour du prophète ñoo ñi ko gëmon ñu bari nak ñu ñuy tuddu ñen ñi gis nañ leen fofu mais amna ñoo xamne gisunu leen du tout budul won ne nak dañ neewon dañuy arrêter côté yoyu moy do kononté kon doon nañu défalé té lool amana mo gënon mais nak yesna ne pour man c'est trop tard ndax ñiñ fi rombu te gisunu ko won tamit ci risa ci nisaa hawla rasul sallallahu alayhi wasallam ñoon ñu bari lañ cey jigen defu ñu won sen tarjama lor motax ñu doylo won li nga xamne moy lolale moy téré bobu lañu doon firi ci lañ doylo won ne won nak comme que amul fenn fo xamne defon nañ ko pour sahaba yu goor yi ñu daldi won koy def fi ne won ci njang mi la bokku moy fuñu rombe kenn rek inshallah dinañ def tarjamam bam dess ñi nga xamne dañ leen reporter bul pour l'instant comme sayyidina uthman ibn affan alayhi ridwanul mannan ak sayyidina ka'b ibn malik bo fatel ko min ne dinañ def tarjamam inshallah ci ghazwat tabuk ki ghazwat tabuk sayidina uthman waxon nañ tamit momil ghazwat tabuk lañuy xaar inshallah mais ñeneen ñi am nañu jotta gis am naño xamne tuddu nañ leen mais gisaguñ leen xawma lutax ma fatte wat ku ku melni sayidina jabir ibn abdullah ibn haram radhiyallahu ta'ala anhu wa anhumā warḍāhumā mu sayidina jabir tuddu nañ fay mbirom yu bari gis nañ ci ghazwat zatu riqa netalem bi mo gele mom gi ak yaronte bi alayhi salatu wassalam fofu mënon nañu def tarjama mais xawma lutax ma fatte wala bok dama gisone kon bon amana après ci netali hadithatul ifk bi dañu gisone ñaari nit ñoo xamna sahaba yo xamna tuddu nañ leen muy sayidina hasan ibn thabit ak sayidina mustah ibn uthasa kon tay ñom lañu warona gis sen tarjuma comme niñu ko digge won inshallah kon ñuy commencer ci sayidina hasan turam modon hasan ibn thabit ibn al-munzir ibn haram ibn amr ibn zayd manat ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي ثم النجاري مولان حسان لتدون دي دومو كوني وثابت ثابت دي دومي المنذر المنذر دي دومي حرام moy dem ba ci malik ibn najjar ay mamam al ansari bokon ci ko jogo al ansar al khazraji bokon ci ko jog wala wa khazraj moy benen ki bu mag bobu clan bu mag bi ci wa al ansar gison na ñewa aws la ak wa khazraj awsullah wa aws awsullah aws ak khazraj mom nak ci wa khazraj la bokon bokon ci wa bani najjar mom sayidina hasan ibn thabit dakantalam nak den ci woute lu bari amna ñu ne moy abul walid ta lolou moy li gina siiw bob mo gina siiw mais amna ñu ne abu mudarrib wala mudrab abu mudarrib am ñu ne abu hasan am ñu ne abu abdurrahman yoy ay dakantal ay woute lañ ci dakantalu sayidina hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu warda yaayam nak mom modon al-furay'a la yaayam tudon modax da ngay gis ci yenn veram yi mom sayidina hasan mu ci tuddu di wax ibn al-furay'a ci comme lim waxone amna ver bu waxone ba taxone mu joté won ak ki nga xamné moy sayyidina safwan ibn mu'attal as-sulami min gisbi yesu amna ver bu waxone te bir ver ba mu ngi ci wax nan ibn al-furay'ati mom mi bopam la ci doon djublu ndax al-furay'a mo doon yaayam bint khalid ibn hunais moy yayam non la tudon al furay'a di domi khalid amna nak ñu ne du domam waye seuru khalid la du khalid moy bayam waye seurum la mom nak sayidina hasan ibn thabit imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi neena man imam ibn ishaq lajna sama ben serigne dal dikoy laj ci ki nga xamne moy hasan ibn thabit serignam bob di sa'id ibn abdurrahman ibn hasan muy ben sutu sayyidina hasan la laj nako ibn kam kana hasan waqt al hijra nako lima bëggona xam moy sa mam hasan ibn thabit ñata at la amone ibn kam moy doomu ñata la won moy ñata at la amone waqt al hijrat bi yonent bi alayhi salatu wassalam di gaday ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam neena muneko ibna 60 sana muné do setum bobu ne bi yonent maalay sah sah di at si medina mom sayidina hasan radiyallahu anhu mu ngi amone 60 ans motax mom ku bur yalla mayon aw fanu gudula kon mom da ngay gis ne bi nga xamantene ni ci la yonent maalay sah sah kon di ñew medina sa yonent maalay sah sah jamono yi ñaatat lam mu ngi amone 53 ans ndax medina 10 ans la fa def mu ngi genn adina ci l'an 63 ans la amone mom alayhi salatu wassalam moy sayyidina hassan bi yonent ma alayhi salatu wassalam di ñew fekk mu ngi am 53 ans bob sayyidina hassan medina mom mu ngi am li nga xamantene ni moy 60 ans mom nak dafa siwo won ci sha'iru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam newon le poète par excellence bu sayidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam motax nim ko doone won nak non ndax dafa yag nek poète même ci jahiliya lata l'islam di ñew kana hasan sha'iran mo newon sha'irul ansar nekkon le poète des lansar ñom ñi nga xamne ñoo de kon yasrib mo neewon sen poète par excellence bi yaronte bi alayhi salatu wassalam ñewé tamine moy ki nga xamne mo neewon le poète par excellence poète yaronte bi alayhi salatu wassalam nak ëpp nañ du sayyidina hasan rek amna kenn kuñ ci joto na gis muy sayyidina abdullah ibn rawaha kenen ki gisaguñ ko muy sayyidina ka'b Zuhair, Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma ou Salma. Vous avez vu qu'il y a des gens. Sayyidina Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Sulma ou Salma. Donc, mom a poète qui a dit alayhi salatu wassalam. Un grand poète qui a dit alayhi salatu wassalam. Sayyidina Hassan ibn Thabitin. رضي الله عنه وارضى لولا رسيدت عائشة كم نيغا خامني نون لاكو امام ابو داوود و امام الترمذي رحمه الله عليه دال دي سولو نكو نونو عليهما نكو نون امام سين سيرينو امام ابو داوود دي سيدنا احمد بن حنبل سولو نكو اك امام الحاكم imam al hakim bim ko solo weral nako imam al zahabi ne nonula muy hadith bu jaar ci ibn abi zinad mu jele ci bayam mu jele ci sayidina urwa ibn zubairi mu jele ci tantam di sayyidatu aisha as siddiqatu bint siddiq radiyallahu anhuma munne kana hassan yad'u lahu an nabiy sallallahu alayhi wa sallama minbaran fil masjid يقوم علي قائما ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة رضي الله عنها من حسان دي كان حسان mone hasan mom de yonentiba ali sahab da ko don outel minbar la ko don tegal ci jakki moy minbaram bi wala bok minbar en tout cas minbar la ko don tegal fo xamne day nek di wax ñepp di ko deg la ko yonentiba ali sahab don tegal ci jakki jakam juma medina ji fofu yaqumu alayhi mutakhaw ci kaw minbar bi tim nit ni yonentou balay sar sam tok ñepp tok di deglu sayyidina hasan ndaw jalore la yaqumu alayhi qa'iman yunafi'u ar rasulillah da ci ron taxaw nak di defendre yonentou balay sar sam di ko defendre ci li nga xamne moy kuffar quraysh ni ak nonu l'islam yi jam yi nga xamne mom lañ ko don jam ci sen choix ci sen poésie ak sen poème ak yoy bu ko don def di décliner ay vers yu am solo di ci tag yonnati balay sar sa diko sori li nga xamne mom la ko kuffar quraysh ni ak kuffar al kufan wal kuffar min qaba'il al arab wa kadhalika min yahuda ñu xamne ñoo ñepp yiñ doon def sayna hasan di len dajji yonnati bi alayhi salatu wassalam nan inna allaha deug deug bur yalla de yu ayyidu hasana day degeural hasan bi ruhil qudus ak sayidina jibril moy ruh bu sel gogole ma nafaha ar rasulillah fek mu ngi defandre yonnati mi alayhi salatu wassalam allah ha kon da ngay gis ne sayyidna hasan kon amon lu reuy waye tamit li ni dañ ci jàngé tamit ben affaire ndax question la moy xam nga da ngay gis ñen ñi ñuy duggu ñen ñi naan yoy ñom dañu bëgg ko len tag ko ay ki mais loolu moy mom bopam mom dafa gisé bopam mom xam nga nit boy mëno juger nit selon surtout yi yaw nga japp ne ni nga mel non la ñepp mel xam nga nit ñi bur yalla mo bi li tayemalaw moy dafa am nit ño xamne bo len di tag wala sax nga len di défendre kessé ci walu ay poème ak yoyu wala nga len di tag ni verbalement dañuy gis sen bok lolu amna mu am nit ño xamne bu len ñepp doon tag du tax ñu nagu légi nak est ce da ngay fogné ñaar ñoñu ben la motax yonentima ray sar sam bi mu nan sanni len ci gemmiñu al maddahina turab uhsu fi afwahi al maddahina turab aw kama qala alayhi salatu wassalam soti len souf sanni len souf ci gemmiñu tagate kat yu magi souf lolu ben affaire la ñu gis ko mom ci bopam alayhi salatu wassalam di am ñu mu tag ci kanamam ño xamne ci seen kanam moy mu tag leen ñu ngi tok han gis nañ sayyidina umar ibn al-khattab sayyidina umar ibn al-khattab bi ñu gis tarjama ñaata yoon la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi wax lo xamne tag ko ci bop ak ñeneen ak ñeneen lool boy xol hadith du jeex han Abu Bakr fil janna lol lan moko gina reuy ci tag han moy mo yoy yeb legui da nga nan we wa kon legui mom dañ nan la lolou parce que nit ñi dañu yemul dafa am ño xamantene ni dafa am nit ño xamne bo len tagge dañuy nagu ñoñu nak bu len kenn tag ta tamit ñu bari non lañ mel lolou tax nit ñi diko moy borom xam xam diko moy tolo ko nit ñi ñu nek di tag nit ñi surtout ci kanamam di nit tag nit ki à sa présence ndax loolu ñu bari comme que ñu bari loolu man na leena nagulo ta lool gis ngeen loolo taxone sayna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu kero ben bes mu genn bi muy dox mom kessé mu jekki jekki yépp am ño xamné ñu ngi commencé di ñew di grossir ci ginnawam mu ne lu ngeen di def ñu ñoo ko dañoo gis ngay dox yow kessé ñu bañ ngay dox yow kessé ñu and ak yow mu ne leen dédé ndax lool day nekk fitna ci ki koy def ak kiñ koy defal loolu mom ak lan motax mu wax ko est ce da la na wax ne da leen di jangal keñ xam nga ne abdullah sayna abdullah ibn mas'ud dépassé nak fo xamné nit ñi di and ak mom rek muy nagu dépassé na lool mais pour jangal nit ñi kene loolu bu len def ku ngeen gis ko xamne japp nañ ne seyñ la wala loolu la rek borom xam xam la ngeen koy defal lool automatiquement ndax lool man na nek fitna ci mom ak tamit ñi koy def voilà mais lool tekki wul ne nit ñepp yam dedet nit ñepp yamuñu nit ñepp yamuñu bu de nit la ko xamne yoyu mom am naño xamne bo len di tag ñom li ñuy gis moy bur yalla lañuy gis li len yalla wonal wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith mom day gis ne ki taguma ki ni taguma ne li melo yi bur yalla jaarale ci man tabe kim gim def ma tabe wala xam xam bi nga xamne xam xamu yalla la bi mu def ci man mom lolou non lay tag te ku gise non nak yow mom na la ñepp tag du la wañi dara kepp ko xamne and nga fofu nga xamne yow da ngay xamne ki al mun'im lay tag du man lay tag motax ngay gis ñom dañé ay boromi xam ay ño xamné ci borom mayu yalla yu magi ñu leen di tag ni seen kanam ñuy ré ko xamul naan xolal rek ni rek lañ mel ñi ak ño reuy ay wa ño bëgg gis leen ma ño bëgg ku leen tag xolal muy muñ ñukoy tag diko defal ay chien mu tok di ré di contane mais yow ya xamul yow ya xamul waron nga prudence ba nga gisee ku mel nonu nang lool yonent ma lay sar sar sunna la ku ag fofu ku mo xamne lool man nga ko kay yow loolu lan la déranger yonent ma lay sar sar waxul ne sayna hasan djogul soti ko souf ah fo fi est ce da ñew djel eh hasan damay tag ñaata yon la ñaata ki len fi gis hein xola kero badar prisonnier kafir bagn fa japon sa muy tagorante ma lay sar sa bam ko djegalé est ce dañé djelal souf fa sorti non kon lolou lu am solo no voilà bind poème ci sa mbokk djulit mo xam nga bind ko paré wax ko ko bouré xam nga ni ki mom lolou jangal ko ko ni duko wagné dara lolou lolu kum ag fo sunna la mais du lo xamne tamit dañ ko meuna généraliser nan ay ki len ñum ndax am naño xamne bes bo len fi tagge te ñun leg ñun suñuy tag moy dañuy wax lo xamne duñu yam ci deug gi leg dañuy wax bu eppul yo xamantene ni ah des fois sax a vrai dire mbiri sax du deme non mo tax mom sayyidna hasan ibn thabit radiyallahu an ah yonentiba alayhi salatu wassalam ah dane won sayyidna hasan ndax wa quraish xam nga quraish gison nañ ne ñom sen guerre yemalu ñu muñ ko won rek ci walu militaire lol fo na ñun ñep xam nañ gison nañ les différentes méthodes ci phrase mais quoi ñi do xexi julit ni ni neme medina lol makalon biñ demé medina dafa am yenen yo xamné sax makka sax amon na ci moy ay bind wax ay poème yu ay jattri yu bon diko adresser nante bi alayhi salatu wassalam ay hija di def hija voilà di saga nante bi alayhi salatu wassalam diko ngagne di wax diine ji lu nek légui nak bi lol amé ku nek ak falay fu bur yalla fétale sayna hasan mom comme que grand poète la mo dog di défendre yonnati balaahi saatu salaam di dello ngagne wi wa quraish ci yéfer yi ni koy wax ah yonnati balaahi saatu salaam nak neko inna li fihim nasaban fa'ti aba bakrin fa innahu a'lamu quraish bi ansabiha fayukhallisu laka nasabi ne sayna hasan nak neko tontu wa quraish nak li ci metti moy inna li fihim nasaba man mi ñuy ngagne man alayhi salatu wassalam ci ñom la bok dama fa am askan wa quraish dama fa am askan ko wax quraish lu dul non wax ko yonenti ma alayhi salatu wassalam huwa sayyid quraish bal huwa sayyid al anami alayhi salatu wassalam rawati na fi askanam bok ñukoy ngagne yow nga bëgg leena tontu répliquer bo xamul li ngay waxe ta xamo tamit askan wu réellement deug deug nan la dugënte ak nan la fa dugënte ku nekk bo moyul di ko ngagne mom ci bopam motax yoonent ba lay saato sa amne sayidina hasan inna li fihim nasaba ne ko man na quraish dama fa am askan dama fam askan legui nak comme que mom ci medina la bok moy legui nak mu beug ko mu wax ko ngir mu dem ko xamne nak xamna askan wa quraish deug muneko fati ababakr demal seydi sayyidina abubakr bala nga leena tontu di len wax dara ñom quraish ndax man dama fa am askan demal nga gisi sayyidina abubakr radiyallahu anhu ndax fa innahu اعلم قريش بانسابها قريش بام دك سيدنا ابو بكر موف غينا خم اسكم قريشي بور تي نيك وا موم مودون جنوا جنوا و جن جي جيني جيني لوك واي نون كاي وخاتي جينيالوجي جينيالوج voilà bi gina mak quraish mo don sayidina abubakar radiyallahu anhu mo ginnona xam bu don tay xam nga tay role bobu le griot yi jouer moy griot yi moy ñi nga xam ne ñoo ci xam affaire yi buñ lay netali moy affaire yi yow da nga me ki nit ñi lan lañ mëna jappé information yi yépp ak fami bu nek doomu ku nek ak ku nek fan moko jurok yoy ta lol du ben nit rek du ben fami rek lañ koy xam ñu bari lay gis ñu nan ki moy griot de famitel amul kenn ko xamantene dina ki lul amna man na la remonter ba ca say mami mam yo xamne maso sax tok diko gën Seyna Abou Bakar nak lu mel non la amon moy xam xam bo xamne ci walu wo Quraysh bam dekk moko ginnona xam mo tax yonentou ma lay sa samne ne Seyna Hassan nako fati Ababakar demal out dikkelal Seyna Abou Bakar ndax mom mo gina xam fa innahu a'lamu Quraysh bi ansabiha moy ki gina xam Quraysh senu askan fayukhallisu lak nasabi bu ko defee bo deme lo fay def Quran la dina la segal seppil la ci wa quraish tegal la ne la ni li ni askan yonent ma lay sa sam li la legui nak yow boy dal ci wa quraish setal ni bo len di dal moy fexel ba ligne bi mom bu len lal moy buntu da xam nga boy dal kenn tam nga tudale mam jek yu mel non moneko nak ligne ba moy nasabangi moy askam yonentou ba ali sah sa mo ngi bu ko defee mu defal la lol demal ci mom lol la yonentou ba ali sah sa dal di wax lol wax ko sayyidina hasan sayyidina hasan ko walladhi ba'athaka bil haqq la asullannaka minhum wa nasabaka sall sha'rati min al ajin mun yonentou ba ali sah wa salam mangi wat ci ki nga xamanteni ni mo lo yonni ci deug moy nga gis nga wa quraish dina len dug go xamne yaw mom moy yaw mom do ci moy dugu gi ma len dug du laal dina fer le tour sama cible na len cible ñom ñep yaw yaangi ci sen bir mais du laal bir comme mi nga xamantene ni non lañuy bindé comme karaw wo xamné dafa nek ci luñuy moñ ci moñ ni ngay fexé ba seppi karaw gi ci bir comme luñu nane rek karaw gu ne ci soow nga fexé ba dindi karaw gi ta du yaq soomé non la lay defal dina la dindi comme niñuy seppé karaw gu tab ci moñ ci araw kay dina la ci seppi après nak bu ko defé mu dugulen nak moy ay verru ki motax ki motax ci la doon waxe bokuna ci yim doon wax Abu Sufyan ibn al Harith pourtant Abu Sufyan bi mu juna tout Abu Sufyan bi xam nga ko lu mel ni la moy ni ñi dañu bokk ak yarente ba ay sa deul sort pour nga dugulen ta laamo yonentiba ray sa sam du yom mais comme ko neena ko yonentiba ray sa sam prévenir nako wax ko mu dem seyd wo gis seyna abou bakkar seyna abou bakkar defal ko lol legui nak abou sufyan ibn al harith bobu domi abdul muttalib la abou sufyan ibn al harith ibn abdul muttalib moy ne mom al harith di magu seyna seyna ki bay yonentiba ray sa sam Abdallah ak ñom Abu Talib ak ñoñu seen mak Al Harith mo jur ko ñu naan Abu Sufyan Abu Sufyan bom nak da do aka la ta muy tu ndax après maslamatul fath après fathu makka lu tu fofu aka virulent won ci yenen ci walay sar sa do ko don dug yo xamne fekk yenen ci walay sar sa mu ngi même makka yoy me rawati na nak bi ñe medina ak ay poem am ñu don def Sayna Hassan nak ne diko tont نانهجوت محمدا فأجبتم عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. سيدنا حسان بن ثابت أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فكمرون yone ay poem yu saf yonentou bi alayhi salatu wassalam diko ngagne sayna hasan ne hajawta muhammadan fa ajabtu an ne ko yow abu sufyan yow bindup ay poem la tanak yi yu saf la ron don monako yow dangay songu di ngagne sayidina muhammad fa ajabtu anhu man mi ma ko tontul tontul nako wa inda allah fi zaka aljazaa fayalanak ne payu tontu gi may tontu man dama koy def ngir sakku ci ngeerumu yalla may defendre yonentou ma lay sar sa la fa in abi yeglen nak yow yeugal abu sufyan wa quraish en même temps ver bi gison nañu ko biñuy gis ci jota yewes ci sahih imam al-bukhari rahmatullah alayhi munafa in abi sama deug deug sama bay wa walidahu ak bayam di sama mam wa irdi ak sama der sama dere sama der sun ñep li irdi muhammadin minkum wiqa'u dañ fe nek ngir protéger sayyidina muhammad ci yeen kacior quraishi munako atahjuhu ndax yow da ngay ngagne yonnati bi alayhi salatu wassalam yo abu sufyan di doomu bay te xam walastalahu bi kufin yaw yaw yonentou ma lay sar sam dagay day sa morom bagay bang koy ngagne hein yaw boy ngagne do ngagne sa morom atahjuhu ndax dang koy ngagne walastata yaw yaw bokku ngeen sax class yaw yaw yefir bu gemul dara nan lay ngagne sangu binde fi fasharrukuma li khayrikum al fida'u mune gis nga ki moy fa sharrukuma ki dina yesiyen moy mom de façon bo sofian lay wax moy dama lo di quoi li khayrikuma ki ngeul moy yaronte ma lay sar sa al fida u moy xam ngeen ne mos jay fida u sa bakkan way ki yes kay mo fida u koku moy fida u bakkanam ci hein kon lol lol lol legui nak bim amna bim waxe lol ko sayna abou bakkar defale lol bam ne legui dina seppi yonnentou ma lay sar sam ci affaire yi yonnentou ma lay sar sam ne ko laqad shafaita wa shafay ne ko nak moy faj nga moy vraiment hasan yow def nga li nga waro def motax yonnentou ma lay sar salam modon alayhi salatu wassalam don wax sayyidina hasan am nga mom ujuhu wa ruhul qudus ma'ak lol won tagu dugulen hijalen defal ay point mi saf ci wa quraish nak lol ci la motax amna benen ki nak nan ko ruhul qudus sayyidina jibril mu ngi and ak yow motax amna ci benen riwaya dana ko uhju quraishan فانه اشد عليهم من رشق النبل ا سيدتي عائشه مو نتالي بالي مون يونت ما لي صار سام دون واخنا نان كي سيدنا حسن نان كو اوج قريش نان كو سونغال قريش سونغال قريش ا fa innahu nak deug deug gis nga poem yi ngay def di len dugg yi ngay dugg di len ko sorti di len wax di len wuñul sen sutura lolou mo gina tar ci ñom gis nga flèche nga door len ay flèche mo len gina moy li ngay wax mo gina metti ci ñom ndax gaay moy liñ nane ki xam nga ne lim ma wax man de mu jamone ma jasi sax moma pa ka sax moma gënon mu wax ma li wax ju ñaaw ji mu ma wax kon lool la yonentou malaï sar sam doon wax nan ko uhdu quraish songal ki nga xamne moy quraish ndax ñom mbiri sa li ngay wax mo dina metti ci ñom li nga xamantene ni moy fetti Sayyidina Hassan radiyallahu anhu amna ñu nan ñu bari ñu nan mom nak dafa ragalom moy nekul won ko xamantene ni ay xare doon na ci dem amna ñu ne mom dafa bokkon ci ñi nga xamantene ni doonul won dem comme ni Abu Ubaida wax ne mom mo ne won poetu yonentiba ali sah poetu alam sa ci jahiliya nek poetu yonentiba ali sah salam bi muy dund ak poetu ni nga xamne ñoy wa yaman ci bir l'islam mu ne wa yaman wa medina ñoy yaman lañ joge ba pare waye mu ne waye mom nak dafa ragalon doonul won dem ci xare yi lolu la wax ba dañuy netali par exemple ci ghazwatu uhud non ghazwatu khandaq moy netalem bob te gison nango ci misal hawla rasul ak sayyidatu safiya bint abdul muttalib di bajjanu yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamne ci le jufi gisse comme ko khandak gaay dañu def canal bi ci biti dekk ba dem nak diko protéger ci kuffar quraish yal ahzab yonnati bi alayhi salatu wassalam djel jigen ñu def len ci ben tata bo xamne bu sayyidina hasan am ay jufi nak comme ko ñu ngi won fofu ñu ne xaaral c'est l'occasion comme que ñom ñepp ngi dibi di ñu dem daldi am luñ dal toroxal leen ci seen jigen ñi ñu fi bayyi sayyidatu safiya gis ben juif buy wër ci tata bi non di ci souf mu ne sayyidina hasan demal nga ray kele mu ne ko man loolu awma ci lool ben affaire mu wacc dem ray ko mom sayyidatu safiya radiyallahu anha warḍaha daldi wacc ray ko ah ne ba pare mo ne sayna hasan demal nga dal di summi djel yi nga xamne armement yim fi ënde ak yoy yeb mo ne ko man awma ci aajo ak yoy ñu ne lolu da faragalon motax mom doonul won xare doon ci won ci waye lolu nonu wax joju ku melni imam ibn abd al bar da fa weddi affaire bobu moy hadith bobu mom wirul ndax boudé imam ibn saq solo nako mais dafa am inquiétant moy hadith bi dafa am rupture yenen ñom yi ñew wërul moy hadith bi do bob moy bima la wax ni bobu wërul légui nak motax imam ku melni imam ibn abd al bar al andalusi mom dañé non dañé de ta du mom rek ko wax kené moy premièrement loolu ñu ko tont kené hadith bi ñi wërul hadith imam ibn saq bob dafa am mun inqata mune balegi mune même bu done regarde bu done non lol amna mais moy yaw hasan nga xamne sayna hasan nek ko xamanteni ni limu don dug ko faru quraish ni point yu yefere yek yoyu nga xamne moy ci walu bu don tay moy waru écriture wal ay livre yu bind di défendre ci sen ku nek ki di défendre l'islam ñi di défendre sen luñu xam ba paré di ci dugante yoy ay di waxat gaay ay yambar lay ay jambar ndax boy duggu gaay ni ñoo Abu Sufyan ke ne gaay ñom Ibn al-Harith sen tolu bari lu bari na ci poem yu ñu leni fatal na Badr mom fa lañ bayyi abou djegli nak ñoo ñepp ñom atba bu ngeen ñewate ñu def leen non ñu ne premièrement li ñeuk premier bi wax nañ la ne moy hadith yoyu dafa am inqita'u imam ibn ishaq bi benen li woné ne loolu non amul ko sayyidina hasan nekkul am ragal mu ne loolu bu doon loolu la démé le hujiy bi hasan kon gaay mi dugg li lañ ko né way yow topal ñu le tapet bi nga doon di nga ko au moins dañ ko wax lool nan ko way xolal ragal bu toll ni mom mo nan dañuy ngagn di wax nan ñom ñoy ay jambar yow sa jambar yow xawma kan me gisunu sa jambar tapet bi yow nga xamne moy au moins nañ ko wax lool di ko romé té amul kenn ci ñom yéfer yi ko xamné ci poitou yéfer yi doon tontanté mo amul kenn ta lool xam nga né lool ben fay bu reuy la lool manque de qualité bu reuy la moy ñu xamné yow da nga ragal ba do fekke xex yi way ki ngay kiwol ki ngay xastanté la ka def lool way limi jëk wax daan way gis ngeen sa way hein cooma bay rek né ko guerre yi muy netali yépp est ce que fekke won nako ak lan moko téré dem au minimum mune lool bu doon lool la lool dina ci am wala ndax wayo ay ñom ibn zab'ari ay ñom dirar ñoon ñep ay na abu sufyan yi dina ñeek yoyu ba paré di ko noppal ah non keta kenn masu ko tey dug kenn masu ko tey ngañ ci lool kon ah loolu motax mune légi nak boudé yenn yim demul won mais dafa am lu ko téy won rek waaw fala ala hasan an yakuna mu'tallan fi dhalika al-yawm bi'illa man'at min shuhud al-qital mune boudé né sax même imam buñ nangulé né gaay wërna keul demul won xandak ci tata bi la non mais da am lu téré won comme ni ñi téré ñen Sayna Uthman par exemple barar demul lutax yonentou ma lay sa sa mo ko dessal ah biñi dem am naño xamne ci yoon bi la len ne deppulen ndax daño dam ñi daño gañ wala ñi daño febar mu deppulen am ño xamne duñu dem ndax daño febar mu ne amana lool rek la ah modax mom lool lu gina deugereul mom سيدنا ابو عمر ابن عبد البر الاندلسي ن لول موم موم بوكو في كين واخاتي نخ لول موم دا دغرول موم اي سيدنا حسان دا فرغالون موتاخ دامول وون كي لول تاخول ني واخ لول دغرول تالالما دغرول ما دغرول موي تالالي بي دغرول بير تي كونتينو تاخول ني واخ دغرول ha kon lolou la ko melni imam ibn abd albar al andalusi rahmatullah alayhi daldi wax gir delo wax joju mu siw lol la ak siw da ngay deg tan borom al aghani ak ñoñu di suté yoyu mais yoyu nonu moy ñom seeni tallale sax mom ak mom danaka mom du deugal ay aghani wak yoyu mom motax fof mom wu bokku na ci nga xamne téré yi nga xamne boy set ak affaire wu literature arabe la al aghani bob bo fa dene danaka mom ki wu yu dañ fi mom am nañ fa wal bu baakha ngay gis nak mbokku ki yi topato literature arabe ak ñu bëgg di cité yu mel non leg te nak leg moy li ñuy cité dem na ciosan amu ci ak yo xamne do xam sax fan lañ ko jëlé moy yo xam dañ koy dégg même ay yo xam dañ nan hadith mais dal hadith bi mom ci literature wa literature rek nga koy fek ñom literature arabe rek koy fek te lolu mom xam nga ne mos lolu mom min qabil ad-da'if ah mom nak sayna hasan ci ghazwatul muraysi' bi kon abdallah ibn ubay ibn salul al-munafiq al-khabith créé histoire bobu ci sayyidata aisha radiyallahu anha ne won da doon jalo sayna mustah بنت سيدنا صفوان ابن معطل السلمي ثم ذكواني مو بوكون نتي نيغا خام دانيو گمون ني اخير بي امنا دانيو گمون ني لولو دگ لا دون تي واخ دون كو تاوي دون كي دي تي واخ سا سوني بام مات وير بيغا خام ني نك لا اي واتش موم سيدنا حسان كوم لي رواي امام ابن اسحاق بو وير بوبو واخ موي ني موم مي دور نانكو كروك حد القذف moy li nga xamne mom lañuy tek ki nga xamantene da wax tuumal jigeenu julit bo xamne bu sangewula mu tuumal ko li nga xamne moy ndialo mom sayyidina hasan bokku na ci nga xamantene ni ñom dooron nañ leen kéro yar yi 80 coup yi dooron nañ leen ko mom sayyidina hasan ibn thabit way gis na sayyidat aisha radhiyallahu anha malgré lolou lepp nangoul won kuko wax dara comme nim ko waxe wax nako ñom masruq wax nako ki mbokam bi doomu Urwa Sayyidina Urwa wax nako ñom ñep neren bu fi kenn ngagne ki bu fi kenn ngagne ki nga xamantene ni moy Hassan ndax mom te gisna riwaya Imam al-Bukhari bi nak sahihay Sayyidat Aisha dane Urwa bo buguma bu kenn ngagne Sayyidina Hassan ndax mom moy ki nga xamne mo wax moy ver biñ waxone sank fa inna abi wa walidahu wa 'irdi li 'irdi Muhammadin minkum wiqa'u mo waxol lol kon nak bu ko fi kenn ngagne sama karam non Sayyidat Aisha meme budene man la waxone lol do bu ko fi kenn ngagne wala mu reconnaitreal ko lolou te gis na ni xola netali yoy yi netali fi ci Sayyidna Hassan yu bari kan moko solo Sayyidna Aisha radiyallahu anha Allahu akbar wa lila moy neewul ne ki moma djumal lu tolni jalo wer lay kon nak dama koy dotul sax duggati sama keur ki bu ñewote di ma ki han wa ne nako wayit lolou yeb xolu Sayyidat Aisha radiyallahu anha asiqa wala buna won kenn bu ko fi kenn ngagne modax ah ay nan ko modax bam ñewé benn bes ki nan ko benn talibé mom Sayyidat Aisha nan ko mais dagay permettre ce qui Hassan mu dugg mu nga koy entrer ce cœur monako waaw mom dama koy entrer ndax mom da ron ki yonnati malaï sar sam da ron défendre yonnati malaï sar salam ci li nga xamantene ni moy yiko yéféri don tek motax ka lolou ku melni ata ibn abi rabah dal nakoy solo momé né mom dafa fek day ñew bim gine ma xam nga dafa bari ayat wax na ko xamne bi yaronata ala sallam di ki 60 ans la mo mi ñew medina da doon ñew ne sayyidatu aisha ni mu tegal ko laltu yu noy mu tok ci ay njegenaay après dira ata ibn abi rabah neena ki ne rek frère sayyidatu aisha bi ñew muy sayyidna abdurrahman ibn abi bak gis mu teral ko teral bu bax quoi malgré muneko mais yow ki dang koy teral ni tekol dox ko lu noy mu tok ni ginaaw bi mu waxe limu wax moy mu koy fatale hadithatul ifki lim ci waxon mom mi nga xamne bokon nañu dinona virulent ci affaire muneko waw muneko annahu kana yujibu ar-rasulillah wa yashfi sadrahu min a'da'i wa qad amiya wa inni la arju an la yu'adhdhaba fil akhirah la sayyidna aisha nes frère bi sayyidna abu abdurrahman ibn abi bak nako waw dama koy tek dama koy teral dama koy teral hein dama koy teral ndax mom mi malgré lim waxone nonou toumalon ma mais mom daron tontul yonnent malay sar sam bu ko kufa ci nonou yalla yi nonou yonnent malay sar sam mom mo len don ton wayash fi sadra di fajj xoram di fajal yonnent malay sar sam di dalal xelam ba pare diko moy metti li ngor am ci waxu kufar quraish ni bu tonton rek yonnent malay sar sam dal di contane ci ay nonam waqad amiya legi magarna nek na mag ba nek ba silma lo beug bu ñewé man ma koy dakk def yoy dedet ta man Aisha Sayyidat Aisha radhiyallahu anha amna ndior ku bax ci sama borom kené du ko mbugal al-akhirah tax tout na de façon bur yalla waxon na len tout nangul na len tout moy ci ayatu nur yoy walaw la fadlullah alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ghafurur rahim wala ainsi wala nim ko waxe won na walaw la fadlullah budul won gënelu yalla gi mo xamne mom la am ci sen kaw de yum len di defal yeen wa rahmatuhu ak li nga xamantene moy yermadem gu reuy yeen ñi nga xamne yeena doon jaba joon gi mbiri netali bobu nga xamne amul won burul won lolou de ah fi dunya wal akhirah ti adina al akhirah la massakum fi ma afattum fi adhabun adhim konante kon dina len lal ci li ngeen dugon di ci wax lolou bugol mu tar comme que nak bur yalla moy lawla harful intina lin intina moy kon da fay teggine duma len bugol ndax yeureum mi nga xamne mom la ngeureumu yalla yeurmunde yalla ak ngeeneelam gu reuy gi nga xamne mom la amone ci sen kaw kon walawla fadlullah alaykum wa rahmatuhu wa anallahu raufur rahim am yoy kon malgré lolou ngi gis lolou sayyidatu aisha lolou de ah mom sayyidina hasan bi nga xamne ci rayenen ci alayhi salatu wassalam dal di genn adina ah dafa nekkon don continuer di défendre l'islam ci ay veram ay poète ay poème am yum don def ba motax amna benn bes comme yum ne ci sahihayni sayna sa'id ibn al-musayyib dane marra umar fi al-masjid wa hassan yunshidu fiha yunshidu fa qala كنت انشد فيه وفيه من هو خير من ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك بالله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم من سيدنا سعيد بن المسيب من Sayna Omar radiyallahu anhu dafa rombu Sayna Hassan ci jakka ji ci juma ji moy jamono khirafa mom Sayna Omar amna ci benen riwaya ne Sayna Omar dogo rombu dal dikoy xol bo xamne dal Sayna Hassan yegna ci ne Sayna Omar mi dal xamna saway limma gis ma nek ci jakka ji ni di ki da ko neexul da mu may xol beutu li ngay def waro ko def légi néna mom mu jëli xamna lolu légi mu xaarul muy wax mo né ko kuntu man nékkon na don décliner ay way fi ci jakka ji di fi sadd ay way taw mu ngi won ci bir jakka ji yow Omar ko xamné mo la gën mu yonnentou bi alayhi salatu wassalam ba paré mu gessu mbolo wi fekk Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu néfa muné ko mangi lay dagan bur yalla yow sayna abou hurayra dama lay laaj man hasan ndax deggo yonnent bi alayhi salatu wassalam nan ma ajib anni tontul ma yeferi ci liñ may wax han ba pare nan allahumma bur yalla ayidu yalla nako ko jappale yalla nango ko degeural bi ruhil qudusi ci sayna jibril ruh bu sel go sayna abou hurayra radiyallahu anhu naam wax nga degeure wa lolou mom deug la mom man de fekke nako ah wa pour bañ ndax bu yexé xam nga sey nawo mom bon xamna da na way moy nan ki xolal mu nek ci bir jakka ji di def yi né mayuko mu wax après mu dal di koy leral lolou tamit ah mom nak sayna hasan radiyallahu anhu dundan na 60 ans après ci l'islam motax mom dafa dundu 60 ans ci nomu tuddu 60 ans la def ci jahiliya 60 ans ci l'islam aw moy bur yalla ko mu mayon ay at la won muy 120 ans le dundu 120 le dundu mom sayidina hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala motax bokku na ci ñinga xam nañ leen do al ñinga xam dal muammarin ñinga xam dañu dundu lu upp lu mat 100 ans ci sahaba radiyallahu anhum mom 120 le dundu le dudon voilà ah 120 allahu akbar ah amna nak ñu wax leneen ño xamne nenañ 110 lu di way li moy li gëna deugal am ñune non ki le 114 ans way wa borom xam xam li ci ëpp dañ né non 120 la def 120 le dal di dund ci ay at mom sayidina hasan ibn thabit kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa nabihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa ma'wa legina jonaa sayidina hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu wa arda kenen ki nga xamne mom lañu warona gis moy mistah ibn uthatha moy sayidina mistah ibn uthatha turmaron mistah ibn uthatha ibn abbad ibn al-muttalib ابن عبد مناف بن قصي قصي المطلب موي موم تي وا قريش لو بوكون مون سيدنا مصطح دي دوم كو ني وا اوثاثا اوثاثا بوبو دو دوم كو ني وا عباد عباد بوبو دو دوم كو ني وا المطلب ابن عبد مناف موي mbok yonent bi law nalay sahab sahab ibn qusay di qusay di doom qusay mom nak mistah dañ ne turam awf la tudon awf nana a kon mistah bi fum joge budene awf la tudon mistah bi fum joge ñune lol laqab la won surno la won surno la won moy surno mo gines mom mom la gines siwe مصطح ابن أثاثة سينو عوف ابن أثاثة لتدون عوف ابن أثاثة يايم يايم تانتاي سينا أبو بكر موجورون يايم دي أم مصطح نيوم نيار نيب نك دانيو تيلو توب توب نين مكة بو ياغ با يونت ما لاي سار سامني مكة بوكو نين سي نيغا خامني ñom ñoo tuubé makka laata gaday gi mon sayidina mustah ibn uthatha biñu ah bam fa newé bimu gaday yeup nak sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu da doon def ñek lu bari ci mom ndax non seulement li nga xamné non la nekkon mbokam muy mbokam ci walu deret waye tamit le fait que mom dafa ñakkon mon sayidina mustah dafa bokkon ci fuqaraul muhajirun yi Sayna Abu Bakar da don da ko don moko yoron sax moko don yoral lepp dundum nourriturem lepp mom moko yoron ah bi nga xamne nak ci la ghazwatu badrin mom fekke nako mom sayidina mustah kana min ashabi badr min ahli badr bokon na ci wa ahli badrin al usuda bokon na ci wa ahli badr gayde yo yele ah mom fekke won nako on sayidina mustah ibn uthasa li nga xamne nak ci la hadithatul ifki moy bi ñi net bon tuuma sayidina aisha tuuma gogu mom mi bokon na ci ñi nga xamne tabdi won nañ ci piège al munafiqul khabith abdullah ibn ubay ibn salul alayhi la'natullah ba bokon mok sayna hasan ak hamna ibn jah bint jah ni gnono siwol mbirmi ba motax a bi aya yi nak wacce ci suratul nur di setal sayyidat aisha ñu japp len ko ci nek door nañ len 80 coup lolu nak day wone ne par exemple li li ki do li li suñu borom wax ta yonent balay sar sa wax ko ci hadith wo bu siw bo nek sahihayni bi sayna umar narona ray hatib ibn abi baltaata yonent balay sar sam nako ya umar ama alimta annahu qad shahida badran khana da nga fatene hatib mi fekke na badar meme budé né nga tay dafa na rasiwol suñu mbir dox ma digel maray la maray ko اما علمت ان الله قد اطلع على اهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم قنا يغون بور يالا خولنا خلوا بدر يرمنا خلوا بدر خولنا نلن دفلن لولن نيه من جيغلنا لن lolu nak tekki wul ne moy ñom ginnaw badar luñu man di def bur yalla jéggal na leen mais lolu tekki wul ne ke buñ defé bakkar bo xamantene ni dafa wara am peine ke duñ leen ko tek si ta lolu likoy wone moy fi mustahim nu safa mustah dafa qazf haddul qazf lañ ko tek moy dafa tumal ko sangew muy sayyidatu aisha ci lo xamné ak ndialo mais yorentou maalay sahab salam tek nako dan bi même bouré ci wa ahlu badr motax sayyidatu aisha newon yaayam bi yaayam bi mu ande yaayam ba yaayam wax ko nim demé faqastalu ne ta'isha mistah munako do setat li ngay wax ndax yow da ngay wax li ci ko xamné dafa fekke badar ataqulu hadha fi rajulin shahida bad munako wa hanata wona la wobu sori yow di yegoli ndude geeri xana de goli wax munako lu wax mu netaliko net liñu koy tumal ndek ci dekk bi hein mais lolou nonou moy ne yonnentou balaahi sallam tek nako pen bi moy ne door nañ ko 80 coup comme ni nga xamne non la ñëw ci saadi sayna abu ibn ishaq ibn yasar kon moy ne nit fo man di toll moy ko xamne abwaliyur bu defé lo xamné sharia bi ko comme mu fek ko muy nan sanga mais fof dañ ko door yari sanga ha yar yi l'islam ne ko nan sanga mom lañ lay door di dañ ko door de si tekki wul ne nak door nañ ko ko lolu day wone ne wala waji danu na tombe na disgrace non li la li moy sharia bi li moy loi bi ak fo man di toll même bu de yow yaay khalifa bi nga def lo xamne dañ la waru dur yari sharia dañ nakoy dur ah oui gisso ki badar wa badar ñi nga xamne yalla neena def len te ñoo bokku ñi gën ci julit ñi bur yalla ne ni lañ def lu len ne faqad ghafartu lahum la faqad ghafartu lakum djegal na len ne teewul sayyidina mustah yoon ci balay sar sa bi aya yi wacce setal sayyidatu aisha mais le kodour katnuy ku comme nim dor sayna hasan ak sayyidatu hamna ak ki nga xamne mo yen won dimi bi abdallah ibn ubay ibn salul al munafiq al khabith kon lolou am solo la moy ne affaire amo fo toll yow bagn ne waji teggil nagn ko atay sharia lolou mom ko lako wax moy koku kazzabun ashir moy ne katch kat bu affronté ngo amul fenn fu nit di toll ci wilaya ci mbax ak sel bagn ne waji nak mom legui numu defati gan du ko def ku fi moy façon waxi taxan yi gay netali ay saway serigne bi lañ ko fekk mu dugg ci bar bi dal di laaj sangara ne mom lay nan ni bo bu won dekk rewum julit la ne dañ koy feug ay yar 80 coup dinañ ko ko feug si ndax dafa nan sangara ñu japp ko mu ñew ci bar bi laaj sangara genn ci mbedd mi ñu gis ko mu yor ko ay amul dakoy soppi so wak yo de waxi taxan yoy mom nako gaay ba moy ne dara koku dañ koy japp feug ko 80 coup même boudé moy khalifa bi amul yoy dé voilà moy sharia amul ay nit ki fi tollu na fi ba mom téggé dou dédé kou fi ki dañ la koy ték waaw li atté ñepp justice bi mom elle est une et indivisible pour tout le monde amul discrimination waaw amul discrimination li yarantou Allah sa sam waxon né inna ma alaka alladhina kanu min qablikum ila saraqa fihim ad-da'if al الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد لي وخون في حديث بوب نيك في خصاميه المراه الخصاميه دي نيك في صحيحين بو اسيد موي نيتالي بوب بيغا خامني تي لا نيو مون لي علاكون نيغا خامتاني ني مول توب لي لين جيتون موي بودي ني اب شريف كو خامني تي او اي كلاس بي لا بوب ci kilifa yi la bok ak numu kilifa borom daraja la borom askan la bu defé mom ñu bayiko ndax diiw le ki doomu khalifa bi la kat malgré mo sacc xama wa yow ki doomu bour bi la kat c'est le prince héritier c'est vrai sacc na banque bi lu leer ba am ay preuve waye nak nañ ko fexé nepp neppal mu ne lolo ala kon peuple li len jitt won boudé ku mel non lañu dal dikoy neppal boudé nak ba peuple bi la les étrangers yi ni ci dëkk bi wala ñi nga xamné citoyens lan da lañu amuñu bras bu bu bras long bu len di ki ñu dal len di tek sen bi mo ne lool mo alako nit ñi sayidina musta ibn usasa kana min ahli badr teewul yaronte bi alayhi salatu salam dako tek pen bi bi mu wacce wala kon loolu mom lu leer la bu fi kenn wax ay diiw mom dara bam def fi lu war da def rek budé yoom sharia tax may wax buñu koy atté buñu ko atté wol mom lool waxuñu ko day jéggalu ji mu jeex comme ñepp day toubé rek jéggalu ji digënté mak boromam la mu jeex bi lool nak amé moy ginnaw loolu sayyidna abou bakkar da né won man dootuma ko defal ci dara ki ma ngi koy ral lepp amul dara lu muy def muy tuumal sama dom li nga xamné moy ndialo yara sunena sayyidatu aisha ni hadith bi ne ci sahihayn moné suñu borom dal li wacc kon sa aya 22 ci sourate an-nur ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa la yatali ulil fadli minkum wa sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wabni sabili wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم من سيدنا أبو بكر بيم وخي لول سونو بوروم دال واتي ولا ياتل بموات بموات اولو الفضل بوروم غنيل يوسع اك نيغا خاندي داما لين ياتل ورسك ay yuto ñuy jox ulul qurba seen way mbokk yi moy comme sayna abou bakkar ci ka mustah mi nga xamne mbokam la ci walu dara wal masakin ta dafa bokku ci miskini moy way ñak la wal muhajirin fi sabilillah dafa bayyi dekk makka gadda yi medina ngir yalla mu ne ñooñu bul wat ne dootu yeen ñi am ñi yalla defal bu len len watati ne du ngeen len defal wal yafu ni ngeen li def na ngeen jéggal wal yasfahu ngeen jéllale ala tahibuna ndax bugu ngeen an yafira allah lakum bur yalla dal di len yeeram jegal bok wallahu tabur yalla ghafurun ajje jola kon la rahimun ajira ma kon la sayna abou bakkar ne bala man de beug na sama borom dal di may jegal mu delu wat li nga xamne mom la don defal sayidina mustah danako yok ko sax mom nak sayidina mustah ibn uthatha mom mu ngi genn adina amna ñu ne ci jamono sayyidina uthman ci khilafatu sayyidina uthman al-mi'ta la 34 ci khilafa am la genn adina amna nak ñu ne dedet mom dunduna ba khilafa sayyidina ali fekke nak mom sax sufin fekke nako ta ci ane bobu ci la genn adina mom sayyidina mustah ibn uthatha moy la 37 amna ñu ne ci le genn adina ci khilafu sayyidina ali ibn abi talib wallahu ta'ala alam bur yalla mo gëna xam ñaar yoy bon mo ci am deug deug ban lan mo ci neewon est ce que ci khilafu sayyidina uthman le genn adina wala sayyidina ali lol bur yalla mo gëna xam deug deug kon nak lolou moy tarjama مولى سيدنا مصعب بن وثاث رضي الله عنه وارضاه وعنا به وجعل اعالي الفردوس مسكنه ومواه كون ان شاء الله تاي لاني يام فوف موي كون غيس ناني ترجمه نياري صحابه يوي نيوم لاني ديغي وون دي نكو غيس تي ويدي نيوم ان شاء الله ني اغالي باللي تي نيتالي غزوه بني مستلق بي المريسيان تي دوب كي غيناوي غيسه حادثه اف كي دا ام نينن نيتالي ولا ديت ان شاء الله لول لا ني غيس تي جتاي بي دي نيو والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين